гаворыць радыё Свабода ў Мінску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студыі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Сёння ў Брусэлі адбудзецца нарада міністраў замежных справаў краін НАТА. У цэнтры ўвагі расійска-грузінскі канфлікт. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс адзначыла неабходнасць выпрацоўкі адзінай пазіцыі НАТА ў гэтым пытанні і перасцерагла Расію перад стварэннем новых лініяў падзелу ў Еўропе. У сваю чаргу прадстаўнік Расіі пры НАТА Дзімітрый Рагозін заклікаў альянс заняць адказную пазіцыю ў справе канфлікту ў Грузіі. Міністэрства замежных справаў Грузіі абвінаваціла Расію ў парушэнні дамоўленасцяў, якія тычацца адводу войскаў з зоны канфлікту. У заяве грузінскай МЗС гаворыцца, што расійскія войскі зноў занялі ваенную базу ў Сэнакі на захадзе Грузіі. Тым часам намеснік начальніка генеральнага штабу ўзброеных сілаў Расіі Анатоль Нагавіцын паведаміў, што Расія пачала адвод войскаў з Грузіі. Расійскія сілы павінны вярнуцца ў гэтак званую зону бяспекі, якую яны займалі да ўзброенага канфлікту ў Грузіі. Тым часам Міністэрства замежных справаў Грузіі заяўляе, што ніякіх прыкметаў вываду расійскіх войскаў з раёну гораду Горы няма. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Перамовы ў Вене ў справе накіравання ў паўдзённую Асэцію дадатковых назіральнікаў ад АБСЕ завершыліся безвынікова. Паводле слоў міністра замежных справаў Францыі Бернара Кушнера, цяжкасці ўзніклі з прычыны пазіцыі Расіі. Расія паведаміла, што яна не гатовая прыняць 100 еўрапейскіх назіральнікаў, якіх АБСЕ накіравала ў Грузію для маніторынгу спынення агню. Лідар непрызнаванай рэспублікі Паўдзённая Асетія Эдуард Какойты заявіў, што таксама не прыме ў сваю рэспубліку міжнародных назіральнікаў. Расія гатовая аказаць дапамогу Паўдзённай Асетыі пры фармаванні ўраду. Пра гэта заявіў кіраўнік расійскага ўраду Уладзімір Пуцін. Учора прэзідэнт Паўдзённай Асетіі Эдуард Какойты адправіў у адстаўку ўрад рэспублікі, абвінаваціўшы яго ў неэфектыўным выкананні даручэнняў. Сёння ў Расію прыбывае прэзідэнт міжнароднага камітэту Чырвонага крыжа Якоб Каленбергер. Ён абмяркуе з расійскім кіраўніцтвам шляхі пераадолення наступстваў узброенага канфлікту ў паўдзённай Асетіі. Якоб Каленбергер наведае таксама ўлады Каўказ і Цхінвалі. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння еўрапейскі звяз вітаў вызваленне Аляксандра Казуліна. Адначасна камісар еўразвязу ў справе знешніх сувязяў Беніта Ферэра Вальнер заявіла, што разлічвае на іншыя пазітыўныя крокі беларускіх уладаў. Еўразвяз выступае за вызваленне ўсіх палітычных зняволеных у Беларусі. Сам Аляксандр Казулін сёння правёў шэраг сустрэчаў з апазіцыйнымі палітыкамі. Ён пазбягае кантактаў з журналістамі да прэсавай канферэнцыі, якая адбудзецца 20 жніўня. Многія лідары палітычных партый і руха ўжо мелі размовы з былым палітвязням. Перадае Любоў Лунёва. Аляксандр Казулін не дае інтэрв'ю нікому з журналістаў. 17 жніўня ён быў на пахаванні свайго цесця ў Дзяржынску. Дачка Казуліна Вольга паведаміла, што сёння цягам дня яе бацька сустракаецца з лідарамі палітычных партый. Сваякі спадзяюцца, што ў хуткім часе ён абследуецца ў шпіталі і паправіць сваё здароўе. Сейчас он каментирует, что он проводит консультации и прощупывает почву состояния Беларуси на данный момент. То есть вот он проводит очень много встреч, естественно, не минуты свободные. Телефон он специально не заводит, все через нас, поэтому я вижу, сколько встреч, сколько людей, с которыми он общается. Конечно, ему нужно бы вообще обследоваться хорошенько, может быть, там лечь на какую неделю в больничку, чтобы его там хотя бы там иммунитет подняли и все остальное. Но, как видите, пока что сейчас на это время нет. Лидер аргкомитету деля створения социал-демократичной партии «Народная громада» Микола Статкевич мел сустречу с Александром Казулиным. И он оповел в свободе. И он был оторван от политического життя и, безумовно, я думаю, што найлепшай яму падтрымкай зараз гэта будзе абсалютна сумленнае, скажам так, узгадненне плана інфармавання пра аднамерах і гэтак далей. Чым здолеў, тым я яму казаць дапамог. Безумоўна, гаспадар Казулін нават без афіцыйнай пасады якай там кіраўніка партыі з'яўляецца ўжо фактарам беларускай палітыкі, і ўжо цяпер яго справа, як ён тым патэнцыялам, які ён атрымаў, дзякуючы сваёй мужнасці, распарадзіцца гэтым патэнцыялам. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька таксама меў сустрэчу з экс-кандыдатам на пасаду прэзідэнта. Чым займаецца зараз Александр Казулін? Ну, відаць, тым, і чым ён займаўся ўвесь гэты апошні час палітыкай, палітычнай дзейнасці. Ён не збіраецца ні ў эміграцыі, ні мяняць род заняткаў. Таму мы вот сёння і 2.5 гадзіны гаварылі пра палітыку, пра палітычную сітуацыю ў краіне, пра перспектывы сумеснай супольнай працы, узаемадзеянні. Я думаю, што это было карысна і для яго, і для мяне. Засталося толькі адно, тое ж, пра што мы гаварылі, рэалізоўваць на практыцы і здзейсняць. Дагэтуль няма афіцыйных каментароў на конт умоваў вызвалення Александра Казуліна. Прэсавая служба Александра Казуліна распаўсюдзіла прэс-рэліз, у якім былы палітвязень заявіў, што ягонае вызваленне – акт справядлівасці, а не гуманнасці, бо ніякага злачынства ён не здзяйсняў. Праваабаронца і паплечнік Александра Казуліна Ігар Рынкевіч паведаміў, што штаб Казуліна будзе патрабаваць ад дзяржавы 2 мільёны еўра маральнай кампенсацыі і поўнай рэабілітацыі. За кратамі застаюцца яшчэ 2 палітвязні – Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч. Іх адвакаты лічаць, што ў хуткім часе яны таксама выйдуць на волю. Перадавала Любоў Лунёва. Я нагадаю, што Александр Казулін быў вызвалены 16 жніўня ў адпаведнасці з указам Александра Лукашэнкі з віцебскай калоніі, дзе ён знаходзіўся ад 2006 году, абвінавачаны ў масавых беспарадках пасля правядзення папярэдніх прэзідэнцкіх выбараў. Вызваленне Александра Казуліна вітаюць былыя палітвязні і праваабаронцы. Яны таксама выказваюць меркаванне адносна магчымага вызвалення Сергея Парсюкевіча і Андрэя Кіма. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзёловіч. Былы палітвязень Валер Ліваневскі меў тэлефонную размову з Александрам Казуліным, у якой павіншаваў экс-кандыдата на прэзідэнта з выхадам на волю. Вядома, што Александр Казулін перанёс сустрэчу з журналістамі, якую меркавалі правесці сёння, на сераду 20 жніўня. Валер Ліваневскі не здзівіўся, таму што Александр Казулін пакуль устрымліваецца ад кантактаў з журналістамі. Каторыя не сидзелі, задаюць такой вопрос. Чалавек надо аклімацца, надо разабрацца. Ну, в другой мере совсем. Это ж не то, што я хацеў пасмотрел телевізор, пачытаў газету или з кем-то пабеседаваў. Он правильно делает, он смотрит обстановку. Я так понимаю, что он планирует и дальше свою политическую деятельность развивать. Кстати, очень рад, что у него эти бойцовские качества сохранились. Валер Ліваневскі меркуе, что незабаве вызвалять Сергея Пасюкевича и Андрея Кима, якія засталіся апошнімі у спісе палітвязняў. Паводле Валера Ліваневскага, гэта могуць зрабіць і шляхам протесту старшыні Верховного суду. Механизмов освободить человека десятки. Человека освободить, как и посадить, можно легко в Беларуси. Вядомая ранейшая заява Александра Казуліна пра тое, што ён не выйдзе на волю без адначасовага вызвалення Сергія Пасюкевіча і Андрэя Кіма. Праваабаронца, былы суддзя Гары Паганяйла, не ўспрымае гэта даслоўна. Требовать можно, солидаризироваться с теми, кто еще остается в застенках, можно, но юрисдикция этого учреждения на него уже не распространяется, он уже не может там находиться на каких-то законных основаниях, поэтому за ворота и все. Гары Паганяйла спадзяецца на указ кіраўніка дзяржавы аб памілаванні Сергія Пасюкевіча і Андрэя Кіма. Паводле праваабаронцы, для гэтага не патрабуецца ні заява зняволенага, ні ягонае прызнанне ў вінаватасці. Што да палітычных прычынаў, праваабаронца мяркуе, без вызвалення Пасюкевіча і Кіма беларускія ўлады не дасягнуць пастаўленай мэты – замірэння з Захадам і ЗША. Нагадаем, ужо на волі Александр Казулін паўтарыў сваё патрабаванне для ўладаў вызваліць таксама Сергія Пасюкевіча і Андрэя Кіма. Лідар незарэстраванага Малдова фронту Зміцер Дашкевіч вітае вызваленне Александра Казуліна, але не мае ілюзій адносна змены сутнасці беларускага рэжыму. Каго б і пасля якой працэдуры не вызвалілі, мы мусім разумець, што гэта падачкі афіцыйнага рэжыма, а не змена стратэгічнай нейкая курса. У дэпартаменце выканання пакарання ў Міністэрстве ўнутраных справ не каментуюць пытанне пра датэрміновае вызваленне Сергія Прасюкевіча і Андрэя Кіма. Будзе рашэнне вызвалім, сказаў супрацоўнік дэпартаменту, які не назваў сябе. Сёння тэлефоны прэсавай службы прэзідэнта маўчаць. Супрацоўнікі службы знаходзяцца ў Сочы разам з Александрам Лукашэнкам. Маці палітвязня Андрэя Кіма Таццяна кажа, што вызваленне Александра Казуліна дало і ёй спадзяванне на тое, што сын хутка выйдзе на волю. перадаваў Олег Рудзіловіч. Чаму палітвязня Александра Казульна вызвалі менавіта цяпер? Меркаванне Міншукоў у нашым апытанні. Выпустили Казулина, это еще бабушка надвое сказала. То есть это популистский шаг со стороны Лукашенко, по которому сейчас нужно набирать очки. Точно так же, как поездки его с младшим сыном, дополнительная лояльность со стороны незамужних и одиноких женщин. И выпускание Казулина, это такой шаг мнимой оттепели. И непонятно, чем он закончится. Точно так же, как выпустили, его могут и пустить обратно. Поэтому пока Казулин не будет находиться на территории, на которой он не сможет достать рука Лукашенко, совершенно нечего об этом говорить конкретно. Шарповый такие, некий фокус нашего президента. Как наладить взносы с Америкой и с Европой, больше мне нема никаких вариантов. Чому именно зараз? Потому что зараз, может, это такой пиар-ход и лорд Белл. Пора и нашему президенту это сделать именно зараз, когда весь мир глядит на эту ситуацию с Россией, когда все ждут неких реакций от разных стран. Не думал. Я даже не помню, как он выглядит. А если бы даже не сказали вот сейчас, как его зовут, я бы даже не знал бы, как его зовут. Почему именно зараз вызвали Казулина? Честно говоря, не знаю почему, потому что так не вникал в его суть. А то, что выпустили, слышал. Ну, кто такие Казулины, вы ведаете, тем не менее? Точно не знаю. Думаю, что да, выборы. Я думаю, что выборы будут у нас наглядальники, и как бы заработать для нашей страны больше такое позитивное, позитивный некий выгляд до нас. Мне сдается только там. Ну, потому что срок, наверное, заключения истек, не? Он, наверное, никому не будет мешать своим вызволением. Почему именно зараз вызвали Казулина? У чем причина именно выбора момента? Здесь причина рациональная. Какие именно сказать трудно. Нерационально у нас ничего не делается. Политический имидж. Ну, конечно, получение политических дивидендов. Ясное дело. И, конечно, да, с выборами связано. Такие отказы мы почули у Менску. Ці можна чакаць сустрэчных крокаў захаду ў адказ на вызваленне Казуліна? Ці знойдзе былы палітвязень сваё месца на палітычнай сцэне? Гэтую тэму працягнуць абмяркоўваць удзельнікі праскага акцэнту. Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць. Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі. Галасы вуліцы і званкі на свабоду. Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы. Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь. У аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт». Кожную нядзелю на хвалях свабоды. «Праскі акцэнт», прысвечаны вызваленню Александра Казуліна ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20». А зараз міжнародная тэма. Уваход расійскіх войскаў на тэрыторыю Грузіі Масква тлумачыць абаронай расійскіх грамадзянаў у паўднёвай Асетыі. Аднак з'яўляецца ўсё больш доказаў, што Масква планавала ўвайсці ў Грузію некалькі месяцаў таму і проста чакала зручнага моманту. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык. Яшчэ ў ліпені расійскія войскі правялі вучэнні на паўночным Каўказе, у якіх былі задзейнічаныя 8 тысяч вайскоўцаў і 700 адзінак бронетэхнікі. У цэнтры манеўру была 58-я расійская армія, тая самая, якая праз некалькі тыдняў адыграла ключавую ролю ў уварванні на тэрыторыю Грузіі. Вайсковы аналітык Павел Фельгенгауэр заўважае, што Масква з самага пачатку мела на мэце зрынуць прэзідэнта Грузіі Саакашвілі. Гэта было падрыхтавана даўно. Рашэнне пра шырокамаштабнае ўварванне ў Грузіі было прынята недзе ў красавіку. І вайна адбылася б, незалежна ад таго, што зрабілі б грузіны. Адрэагавалі б на правакацыі ці не, было б уварванне ў Грузію. Мэта была зрынуць цяперашні грузінскі ўрад, нанесці паразу грузінскаму войску і не дапусціць уваходжання Грузіі ў НАТО. Аналітыкі заўважаюць, што ў красавіку на сваім штогадовым саміце ў Бухарэсце прадстаўнікі НАТО адмовіліся прапанаваць Украіне і Грузіі план далучэння да паўночна-атлантычнага альянсу. Аднак Масква, магчыма, была абураная і тым, што НАТО не выключыла далучэння да альянсу гэтых двух былых савецкіх рэспублік у перспектыве. Былы дарадца расійскага прэзідэнта Андрэй Іларыёнаў пацвярджае, што ўваход расійскіх войскаў у Грузіі быў даўно спланаваны. Прафесар стратэгічных даследаванняў вайсковага каледжу ў США Стывен Бланк яшчэ год таму папярэджваў пра магчымасць расійска-грузінскага ўзброенага канфлікту. Я бачыў, што расійскае войска знаходзіцца там і чакае вынікаў правакацыі ў паўднёвай Асетіі, а грузінаў лёгка справакаваць. І расійцы чакалі там з падрыхтаванымі аператыўнымі планамі і з войскамі, у тым ліку з марскімі і паветранымі, каб зрабіць тое, што яны потым і зрабілі. Аднак некаторыя аналітыкі аспрэчваюць версію доўгатэрміновай падрыхтоўкі ўварвання. Сярод іх Александр Гольц, які заўважае, што канфлікт адбыўся ў момант, калі вышэйшае кіраўніцтва Расіі адсутнічала ў Маскве. Мядзведзеў быў у Самары, а Пуцін на алімпіядзе ў Пекіне. Аднак пры гэтым Александр Гольц лічыць, што адказнасць за ўзброены канфлікт ляжыць на маскоўскім кіраўніцтве. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Еўрапейскі звяз, Рада Еўропы, Amnesty International і Міжнародная федэрацыя правоў чалавека вітаюць вызваленне вязня сумлення Александра Казуліна. Казулін сёння правёў шэраг сустрэчаў з апазіцыйнымі палітыкамі. Сам палітвязень называе сваё вызваленне актам справядлівасці, а не гуманнасці. Рашэнне беларускага кіраўніцтва таксама вітала Нямеччына, якая заклікала і да наступных крокаў па вызваленні ўсіх палітвязняў. Сёння апошні дзень рэгістрацыі патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Былы палітвязень Александр Васільеў збіраецца балатавацца ў той самай выбарчай акрузе, што і на мінулых выбарах, перад якімі яго пасадзілі за краты. Індывідуальны прадпрымальнік з Гомеля Александр Рубчэне, ініцыятыўная група, якога сабрала 1500 подпісаў, здымае сваю кандыдатуру. Цяжкаатлет Андрэй Арамнаў заваяваў першае золата для Беларусі на алімпіядзе ў Пекіне. Сёння апошні дзень, калі патэнцыйныя кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў яшчэ маюць права здаць заявы на рэгістрацыю. А ўжо заўтра акруговыя выбарчыя камісіі пачынаюць праверку дакументаў прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Тэму працягвае Уладзімір Глот. Координатор кампаніі «За свободные і справедливые вибори» Віктор Корнієнко каже, претенденти ад об'єднаних демсілов не збираються бойкотувати новий етап виборчої кампанії. Люди якби орієнтували на те, що подписи здавати. Що далі буде там, це рішення буде прийматися. Але реєструватися треба. Це для того, ну, щоб ми ведали, хто собрав подписи, хто не собрав. Що ж здиматися, коли немає реєстрації? Тоді ж це якби немає ніякої тут, що називається, інтриги. Ну, не собрав чоловік подписи, не зареєстрували, так і скаже Лозовик, наприклад. Своей конференции. Не принесли подписи, не сдали, так кто же их зарегиструет? Треба бы отримать посвідчення, а после уже что зим робить? Секретар Центральной выборчей комиссии Миколай Лозовик каже, переважная большиня потенциальных кандидатов отклала сдачу документов на опошний день. Это выникает из того, что повод для стану на середину дня пятницы округовые комиссии наведали крыху более за 100 претендентов на депутатский мандат. А ініціатыўных групаў толькі пра збор подпісаў грамадзянаў зарэгістравана 423. А яшчэ будуць вылучэнцы і ад працоўных калектываў, і ад грамадскіх арганізацыяў, і ад палітычных партый. Спадар Лозавік сумняваецца, што кандыдатаў у дэпутаты зарэгіструюць у першыя дзень-два. Округовая комиссия повинна проверить два момента. Первое, это насколько отповедности законодавством была проведена процедура вылучения кандидата у депутаты. И другое, проверить те известки, какие представил вылучаемый кандидат у депутаты. Автобиографичные известки и декларация о доходах и маемости. Тут подключаются и органы милиции пробирают, и службы, которые ведут учет нерухомости, и налоговые службы. Так что этот процесс на самой справе неоднозначен. Сёння ні супрацоўнікі Цэнтральнай выбарчай камісіі, ні эксперты не бяруцца назваць дакладную лічбу кандыдатаў на рэгістрацыю. 4 гады таму на папярэдніх парламенцкіх выбарах было зарэгістравана 555 ініцыятыўных групаў. А кандыдатаў на рэгістрацыю аказалася 692. Колькасць узрасла, пераважна дзякуючы вылучэнцам ад працоўных калектываў. Падобна і сёлета будзе гэтак сама. Прыкладам, патэнцыйны кандыдат у дэпутаты Ярослаў Раманчук паведаміў Свабодзе, што ў ягонай акрузе было ўсяго 2 ініцыятыўныя групы, якія збіралі подпіс. Але ў суботу, калі спадар Раманчук перадаваў дакументы ў акруговую выбарчую камісію, яе супрацоўнікі сказалі, верагодна, будуць яшчэ 2 вылучэнцы ад працоўных калектываў. Ну а зараз факты з выбарчага дзённіку. Штодня мы расказваем пра барацьбу за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Пры мікрафоне Александр Байчун. Сярод сённяшніх сюжэтаў. Факт. Пасля здачы подпісаў на мінулых выбарах гарадзенца Александра Васільева кінулі за краты. Сёння ён здаў неабходныя дакументы таму ж самому старшыні акруговай камісіі. Асоба. Незалежны кандыдат з Гомеля прадпрымальнік Александр Рубчэне адмаўляецца ад удзелу ў выбарах. Лічба. Патэнцыйны кандыдат у дэпутаты Сергей Скрабец працаваў дворнікам. Ягоны заробак за апошні месяц склаў 267 900 рублёў. Факт. Сёння ў гарадзенскую занёманскую выбарчую акругу нумар 49 здаў 1081 подпіс выбаршчыкаў былы палітвязень Александр Васільеў. 4 гады таму назад ён хацеў вылучацца ў гэтай жа акрузе па месцы свайго жыхарства. Подпісы збіраліся падчас судовага працэсу над Васільевым і ягоным паплічнікам Валерым Ліванеўскім. 5 верасня 2004 году Васільев здаў подпіс у акруговую камісію, а 7-га яго пасадзілі за краты на 2 гады па абвінавачанні ў публічнай абразе прэзідэнта Лукашэнкі. Ці спадзяецца былы палітвязень сёння на поспех? В связи с тем, что комиссии стали те же самые методы их работы, те же самые, они вряд ли меня зарегистрируют. Но даже если зарегистрируют, то дальше процесс подсчета будет такой, какой им будет указано сверху. И сегодня и минулым разом округовую комиссию означали один и тот же человек – Владимир Хлябич. Чем закончилась для Васильева минулая спроба зарегистрироваться для удела у выборах? Отказала в регистрации, мотивируя тем, что там было 63 недействительных подписи. Показали только 15. Была составлена жалоба, и Лидия Михайловна Ермошина мне уже в 108-ю камеру Гродненской тюрьмы прислала ответ, что вы опоздали с жалобой. Цитата. Газета аблваканкама «Магілёўскія ведамасці» пад рубрыкай «Магілёўская вобласць ад выбару да выбару» распачала цыкл публікацый, прысвечаных стану рэгіянальнай гаспадаркі. У суботнім нумары выданне адзначае дасягненні ў знешнеэканамічным супрацоўніцтве. Цытата. Трымаючыся прынцыпу шматвектарнасці ў знешнеэканамічнай дзейнасці, супрацоўніцтва з Расійскай Федэрацыяй застаецца для вобласці прыярытэтным напрамкам. Каля 60% знешнеэканамічнага абароту прыпадае на Расійскую Федэрацыю. Претендент на депутатство в Палате представников, старшиня региональной организации партии БНФ Григор Костусев, зазначає. Президент больше года тому назад отчинял цех полиэтиленовой продукции на Лусане. На початку этого года отчинял завод газетной паперы в Шклове, которые до этой поры не працуют. На Лусане до этой поры выпускается брак, и этот брак складывается в мешках. В Шклове паперы так само есть бракованные. Кому эта продукция потребна? Взнос обсталевания на заводах и фабриках в Могилевской области доходит до 80%. При таких умовах продукция не может конкурировать беспохово. Особо. Індывідуальны прадпрымальнік з Гомеля Александр Рубчэня, ініцыятыўная група якога сабрала ў савецкай выбарчай акрузе нумар 34 1500 подпісаў выбарцаў, здымае сваю кандыдатуру з выбараў. Нет смысла участвовать в этих выборах. Они не будут прозрачны. Практически никого из оппозиционеров нет в составах избирательных участковых комиссий. Однозначно пройдут люди от власти. Второе, за 14 лет правления Лукашенко в состав парламента практически не входили люди от частного бизнеса. Просто-напросто предприниматели уничтожают. Даже если бы я прошел при нашем карманном парламенте, мне не удалось бы там все равно ничего добиться. Личба. 267 900 рублей. Столькі грошай зарабіў за месяц патэнцыйны кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Сергей Скрабец. Гэтую лічбу пацвярджае разліковы квіток, які знаходзіцца ў былога парламентара. Апазіцыйны палітык з сярэдзіны ліпня да сярэдзіны жніўня працаваў дворнікам, падмяняючы чалавека, які сыходзіў у адпачынак. Цяпер ён вярнуўся, і спадар Скрабец зноў набыў звычайны за апошнія 2 гады свой статус – беспрацоўнага. На іншую працу апазіцыянера па-ранейшаму ніхто не бярэ. Спадар Скрабец збіраўся здаць даведку аб заробку ў лідскую акруговую выбарчую камісію, дзе зарэгістраваная ягоная ініцыятыўная група. Аднак у апошні момант ён вырашыў не працягваць выбарчую гонку. Ну, ті людзі, якія збіралі подпісі, на іх ідзе ціск за тое, што не адважыліся быць у маёй камандзе. Таму, каб далейшы ціск не працягвалася. Наступная тэматычная перадача «Выбачы дзённік» прагучыць заўтра. З вамі быў Александр Байчун. Вы на хвалях Радыё Свабода. Адначасова з пачаткам нашай вечаровай праграмы выходзіць у эфір і незалежны тэлеканал «Белсат». «Белсат» – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Тваё права выбару. Ну, а наш адрес у інтэрнэце www.svaboda.org. І ў наступнай гадзіне эфіру мы пазнаёмім вас з водгукамі наведнікаў нашага сайта. Ну, а зараз званкі на свабоду. Пра што тэлефануюць нам слухачы на працягу апошніх сутак. Агляд падрыхтавала Інна Студзінская. Добрый дзень, шаноўнае спадарства. Слухачы свабоды вітаюць вызваленне Александра Казуліна. Паслухаем некалькі тэлефанаванняў. Поздравляю Александра Казулина со свободой. Выражаю благодарность всем демократическим силам, способствовавшим его освобождению. Солигорск Белькевич. Александр Анатольевич Яцкевич з Вітебска. Хочу повіншувати Казулина с вертанням на свободу. Пожидать ему усього самого найлепшого. Поздравляю Александра Казулина с освобождением. Желаю ему здоровья, бодрости духов и успеха во всех его делах. Позвольте высказать одну крамольную мысль. Зная манеры Рыгоровича, нельзя исключить, что, выпуская Казулина, он рассчитывал резко обострить отношения в Объединенной гражданской партии, разобщить своих противников еще сильнее и ослабить таким образом демократическое движение. Звонок слухача коментує старшиня Об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька. За усіх говорити не буду, але 99,9% сябров Об'єднаної громадянської партії вітають факт визволення Олександра Казуліна. Для нас нема нічого більш коштовного, ніж свобода особи. А по-друге, видать, переплутали суб'єкти. Казулін усе ж таки є представником соціал-демократичної партії. Ми з ним тільки що зустрікалися, півтори години розмовляли. Розмовляли менавіта про плани супрацовництва на перспективу. Я думаю, що ми зможемо знайти кропки взаимодействия в формате АДС, как и АДС стала больше мощной, и перспектива для всех, включающих того, кто звонил, была больше ясной и позитивной. Протягиваем программу «Звонки на свободу». Обмярковывают слухачи свободы и парламентские выборы. Идет предвыборное шоу пропаганда. Вбивается в сознание людей о необходимости этих выборов. Но народ-то давно понял, что толку от этих избранников, этих выборов никакого. Власть, депутаты не пропустят ни одного представителя от оппозиции. Разве забыли, что в свое время Лукашенко за руки ноги выкидывал этих оппозиционеров, как он говорит, с овального зала? А если бойкотируют выборы, то результат будет налицо. Минск, Михаил. Удел у выборах треба увязать с колькостью представников демократичных сил у выборчих комиссиях. Там, где выборчие комиссии упорядкованы наполову демократичными представниками, там выборы обовязково проводить. А где выборчие комиссии не мают демократичных представников, альбо мают мало одного чи двух, там выборам объявить бойкот уже Харминска. Звонки слухачоў коментуе першы сакратар ЦК партии коммунистов белорусской Сергей Калякин. Михаил говорит о некой полове представников оппозиции у комиссиях. У нас у 95% комиссии на угол ни водного нема представника от демократичных сил. Тому, коли он будет чекать, когда там будет полова, состарятся он, его дети и внуки. Где вы бачили некую пропаганду? Улада замучивает сегодня выборы и никого не запрошает. Это свидчит об том, что улада сама боится выборщиков. Ей потребно, чтобы пришел ее электорат. Тому, коли мы хотим изменить ситуацию, то мы не повинны сидеть и чекать, покуль Лукашенко дозволит нам войти в комиссии, и парламент нас приведет за руку. Такого николи не будет. Уладу можно только взять. Никто уладу не отдает. Тому треба каждому займать активную позицию. Треба идти у команды кандидатов демократичных. Треба активно змагаться за измену Беларуси. Тады, ну, может, что изменится. У эфира программа «Звонки на свободу». Абмярковуюць слухачы і выступленне беларусаў на алімпіядзе ў Пекіне. Вось адно парадаксальнае тэлефанаванне. Вось вы паведамляеце з некім жалем, што ў беларусаў на алімпіядзе золата няма. А мне здаецца, дык трэба радавацца. Гэта ж колькі сотень тысячаў даляраў застанецца ў казне. Можа, іх пусцяць на некія лекі, на некія другія мерапрыемствы. Хаця ж наўрад зноў пусцяць на гэты прафесійны спорт. Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленню плюс 375-29-391-22-24. распочаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў праскі акцэнт, прысвечаны вызваленню Александра Казуліна. У Менску 6:30. У праскай студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. Сёння ў Брусэлі адбудзецца нарада міністраў замежных справаў краін НАТА. У цэнтры ўвагі расійска-грузінскі канфлікт. Дзяржсакратарка США Кандаліза Райс адзначыла неабходнасць выпрацоўкі адзінай пазіцыі НАТА ў гэтым пытанні і перасцерагла Расію перад стварэннем новых лініяў падзелу ў Еўропе. У сваю чаргу прадстаўнік Расіі пры НАТА Дзімітры Рагозін заклікаў альянс заняць адказную пазіцыю ў справе канфлікту ў Грузіі. Міністэрства замежных справаў Грузіі абвінаваціла Расію ў парушэнні дамоўленасцяў, якія тычацца адводу войскаў з зоны канфлікту. У заяве грузінскім МЗС гаворыцца, што расійскія войскі зноў занялі ваенную базу ў Санакі на захадзе Грузіі. Злучаныя Штаты уважліва сочаць за сітуацыяй у Грузіі, чакаюць, што Расія выканае свае абавязкі па адводзе сваіх войскаў на пазіцыі, якія яны займалі да пачатку канфлікту. Пра гэта заявіў прадстаўнік Белага дому Гордан Джондроу. Не зацягваць з вывадам войскаў заклікаў Расію і прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі, які выступіў пасярэднікам ва ўрэгуляванні канфлікту. Сёння ў Расію прыбывае прэзідэнт Міжнароднага камітэту Чырвонага крыжа Якоб Каленбергер. Ён абмяркуе з расійскім кіраўніцтвам шляхі пераадолення наступстваў узброенага канфлікту ў паўдзённай Асеціі. Каленбергер наведае таксама ўлады Каўказ і Цхінвалі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Намеснік кіраўніка Міжнароднага агенцтва атамнай энергіі Олі Хайненен прыбыў у Тагаран на перамовы пра іранскую ядзерную праграму. Міжнародная супольнасць спрабуе пераканаць Іран спыніць працы над узбагачэннем урану. У нядзелю Іран запусціў ракету, якая здольная несці на борце спадарожнікі. ЗША выказалі занепакоенасць, паколькі з іх гледзішча аналагічныя тэхналогіі могуць быць выкарыстаныя і пры стварэнні балістычных ракет, здольных несці ядзерныя боегалоўкі. Прэзідэнт Пакістану Парвез Мушараф заявіў пра сваю адстаўку. Кіроўная кааліцыя рыхтавала імпічмент прэзідэнта. Яна вінавачвае Мушарафа ў парушэнні канстытуцыі. У тэлезвароце да нацыі прэзідэнт назваў абвінавачанні фальшывымі, аднак заявіў, што на карысць інтарэсам краіны ён вырашыў пакінуць пасаду сам. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш выказаў удзячнасць пакістанскаму прэзідэнту за супрацоўніцтва краіны ў барацьбе з тэрарызмам. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Тое, што Александр Казулін нарэшце вызвалены, з'яўляецца добрай навіной, заявіў генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэвіс. Тым не менш, неабходнасці ў гэтым магло і не быць, таму што з самага пачатку не трэба было браць Александра Казуліна пад варту на падставе сфабрыкаваных абвінавачанняў. Прэзідэнт Александр Лукашэнка ніяк не можа зразумець, што ў кожнай дэмакратычнай дзяржаве грамадзяне маюць права выступаць супраць фальсіфікаваных вынікаў выбараў, дадаў Тэры Дэвіс. Сам Александр Казулін сёння правёў шэраг сустрэчаў з апазіцыйнымі палітыкамі. Кантактаў з журналістамі ён пакуль пазбягае. Перадае Любоў Лунёва. Александр Казулін не дае інтэрв'ю нікому з журналістаў. 17 жніўня ён быў на пахаванні свайго цесця ў Дзяржынску. Дачка Казуліна Вольга паведаміла, што сёння цягам дня яе бацька сустракаецца з лідарамі палітычных партый. Сваякі спадзяюцца, што ў хуткім часе ён абследуецца ў шпіталі і паправіць сваё здароўе. Сейчас он каментирует, что он проводит консультации и прощупывает почву состояния Беларуси на данный момент. То есть вот он проводит очень много встреч и, естественно, не минуты свободной. Телефон он специально не заводит, все через нас, поэтому я вижу, сколько встреч, сколько людей, с которыми он общается. Конечно, ему нужно бы вообще обследоваться хорошенько, может быть, там лечь на какую-нибудь неделю в больничку, чтобы его там хотя бы там иммунитет подняли и все остальное. Но, как видите, пока что сейчас на это время нет. Лидер аргкомитету деле створения социал-демократичной партии «Народная громада» Микола Статкевич мел сустречу с Александром Казулиным. Ён оповел свободе. Ён был оторван от политичного життя, и, безумовно, я думаю, что найлепшей ему подтримкой зараз это будет абсолютно сумлетное, скажем так, узгоднение плана информования о одномерах и так далее. Чем сдолил, тем я ему, кажется, допомог. Безумовно, господар Казулин, навод без официальной посады некой там керівника партии, является уже фактором белорусской политики. И уже теперь его справа, яким тем потенциалом, який он отримал, дякуючи своей мужности, распорядиться этим потенциалом. Лидер объединенной громадянской партии Анатолия Беська так само мел встречу с экс-кандидатом на посаду президента. Чем занимается зараз Александр Казулин? Ну, видать, тем, и чем он занимался весь этот опошний час политикой, политической деятельности. И он не избирается ни в эмиграции, ни менять род занятков. Тому мы вот сегодня и 2,5 часа говорили про политику, про политическую ситуацию в Украине, про перспективы совместной супольной працы, взаимодействия. Я думаю, что это было корыстно и для его, и для меня. Засталось только одно, то, про что мы говорили, реализовывать на практике и здесьнять. До гэтуль няма официальных комментариев на конт умовов вызволения Александра Казулина. Прессовая служба Александра Казулина распавсюдила пресс-релиз, у яким были политвязи. Казень заявил, что ягоное вызволение – акт справедливости, а не гуманности, бо ніякага злачынства ён не здійсняў. Правоабаронца і паплечнік Александра Казуліна Ігор Рынкевіч паведаміў, што штаб Казуліна будзе патрабаваць ад дзяржавы 2 мільёны еўра маральнай кампенсацыі і поўнай рэабілітацыі. За кратами застаются еще два политвязни – Андрей Ким и Сергей Парсюкевич. Их адвокаты лишат, что у хуткім часе яны так само выйдут на волю. Сегодня Европейский Звяз витал вызволение Александра Казулина. Одночасно комиссар Еврозвязу Бенита Феррера-Вальнер заявила, что Еврозвяз выступает за вызволение усих политичных зневоленных у Беларуси. Про реакцию международных правооборонных организаций передает Олесь Дашинский. Доследчица Amnesty International по Беларуси, Украине и Молдове Хитер Макгил заявила, что вызволение Александра Казулина – это приемная и крыху нечаканная новина. Нагадаю, эта ведомая международная организация обвестила господара Казулина вязнем сумления и змагалася за его неотладное вызволение. Мы видим здесь очень положительное развитие в уважении прав человека в Беларуси. И ранее были тоже освобождены еще 4 политических узников. Так что мы очень надеемся, что это положительное отношение к правам человека продолжается. Но у нас остаются несколько забот, касающихся прав человека в Беларуси. У этом плане Amnesty International згадывая новый закон об медиях, який порушає право на свободу выказывания. На этом тыдні так само организация починає кампанию деле скасования артикулу 193.1 Криминального кодексу, який, на ее думку, порушає право на свободу сходов. Так само Amnesty International выступает за скасование в Беларуси смертного покарания, якое уже отменено у інших европейских країнах. Amnesty International протягивает сочить за лёсами Сергея Парсюкевича и Андрея Кима. Александр Казулин звернулся у ООН, потребуючи от белорусских уладов своей полной реабилитации. Спадарня Макгил сказала. Мы, конечно, желаем его успеха в этом, но когда мы требуем освобождения узников совести, мы требуем, чтобы это было немедленного и безусловное освобождение. Но желаем успехов его в будущем, конечно, и, наверное, он уже видел свою семью, так что, чтобы он наслаждался свободой. Международная федерация правов человека так само сочила за лёсом Александра Казулина. Относно вызволения политвязня вице-президент федерации Олесь Беляцкий заявил. Это, по-перше, агульное досягнение як белорусских правооборонцев, так и разных замежных структур, як неурадовых, так и урадовых. И в этом есть частка нашей заслуги, тому я так с великим радостью принял вот эту новину. Хотелось, как бы эта тенденция не спынялась на Казулине, бо у нас есть еще двое политических зневоленных. Еще больше хотелось, как бы уголе практика криминального переследования за политические переконания, за громадскую полицию в Беларуси скончилась. Такія спадзяванні выказаў праваабаронца Алесь Бяляцкі. А зараз форум свабоды. З рэакцыяй чытачоў нашага сайту на вызваленне з турмы Александра Казуліна вас пазнаёмяць Вячаслаў Ракіцкі і Сергей Шупа. Чытачы сайту «Свабоды» вітаюць вызваленне Александра Казуліна і называюць розныя прычыны, чаму раптам адбылося датэрміновае вызваленне. Многія звяртаюць увагу на тое, што невыпадкова гэта здарылася напярэдадні парламенцкіх выбараў. Вось меркаванне Сержука Аржанцава з Клімавічаў. Усё проста. Улады рыхтуюцца правесці гэтую выбарчую кампанію, як і заўсёды, паводле даўно адпрацаванага сцэнару. Таму спадарства ніякіх заўчасных спадзяванняў. Разам з тым, пад ціскам абставінаў, улады вымушаны пагандлявацца з Захадам. Відавочна, што яны не збіраюцца прапаноўваць чесныя і празрачныя выбары. Трэба нешта такое, што будзе ўспрынята як сур'ёзная саступка. Ды і электарат трэба ўразіць, каб меней слухаў пра апошнюю дыктатуру ў Еўропе. Александр Жменску выказвае меркаванне, што выпусцілі на волю Казуліна незадоўга да выбараў таму, што ён не зможа паўплываць на сітуацыю ў прынцыпе, але будзе створана ілюзія дэмакратычнасці выбарчай кампаніі. Факт вызвалення Казуліна адбыўся, безумоўна, пад ціскам усясветнай супольнасці, як выкананне адной з умоваў еўразвязу. Да таго ж удзельнічаць у выбарчай кампаніі ён ужо не зможа. Партыі ў яго, той самай, якая аднойчы так нечакана з'явілася, практычна таксама няма. Зусім незразумела, чаму некаторыя звязваюць з ім нейкія надзеі. Гэта чалавек, які актыўна працаваў у камандзе Лукашэнкі, а пасля адстаўкі за нейкія грахі кінуўся ў апазіцыйную палітыку. І што? Прыйшоў, убачыў, не перамог. Гэта палітык? Думаю, што не. У моцы характару яму не адмовіш, а прынцыпаў ніякіх. Чытач Паўлюк лічыць, што вызваленне Александра Казуліна адзін з першых крокаў у справе паляпшэння іміджу Беларусі, над якой пачаў працу іміджмейкер Беларусі Лорд Белл. Пасля маўчання афіцыйных беларускіх уладаў наконт вайны ў Асетыі, гэта другі крок, які пракантраляваў Лорд Белл. На працягу тыдня павінны выпусціць і астатніх. Гэта былі меркаванні наведнікаў нашага сайту. На нашым сайце свабода.орг працягваецца апытанне, што стала прычынай вызвалення Александра Казуліна. Пакуль што найбольш удзельнікаў апытання, 46%, адказалі, што гэта стала вынікамі парадаў лорда Белла. У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з пераможцам першага беларускага слэму Віктарам Жыбулем. Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе кнігу прозы Сергея Харэўскага пад назвай «Прамоўленая». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч. Мы пагаворым пра яго новы паэтычны зборнік «У ноч на пакровы». Дом літаратара вы пачуеце хвілінаў праз 20. 11-й дзень алімпійскіх спаборніцтваў нарэшце стаў шчаслівым для зборнай Беларусі. Адзін з самых маладых удзельнікаў беларускай каманды, 20-гадовы штангіст з Барысава Андрэй Арамнаў, не толькі заваяваў залаты медаль, але і ўсталяваў тры сусветныя рэкорды. Перадае Ігар Карній. Цяжкаатлет Андрэй Арамнаў у вагавай катэгорыі да 105 кілаграмаў першым заваяваў золата для Беларусі на Алімпіядзе ў Пекіне. Стаўкі на Арамнава рабіліся досыць асцярожныя, бо досведу выступаў такога рангу ў актыве спартоўца яшчэ не шмат. Аднак, як расказаў праз тэлефон з Пекіну галоўны трэнер цяжкаатлетычнай зборнай Беларусі Аляксандр Ганчароў, задача максімум, пастаўленая перад ягонымі выхаванцамі, выкананая. Нагадаю, што некалькі дзён таму срэбра ў скарбонку беларусаў паклаў яшчэ адзін штангіст Андрэй Рыбакоў. Прекрасное настроение у меня. Команда выполнила те задачи, которые были перед ней поставлены. Все фамилии, которые я называл медальные, они все сработали прекрасно. Арямнов закончил выступление, установив три рекорда мира и с большим отрывом 13 килограммов выиграв у российского спортсмена. Мы сделали все, что могли. Поэтому я очень рад за своих ребят, я очень рад за свою страну, я рад за наш вид спорта. Горд и переполнен чувством удовольствия и всего-всего. Ради этого нужно жить. Теперь в активе белорусов 11 медалей. Один золотый, три сребные и 7 бронзовых. Дзякуючы ўзнагародзе найвышэйшай вартасці, беларускія пазіцыі істотна палепшыліся, і з пятага дзесятку ў агульным раскладзе Беларусь пасунулася на 28-е месца. Сёння медалёвая скарбонка магла істотна папоўніцца, аднак не спраўдзілі чаканняў куды больш дасведчаныя за Арамнава майстры. Так і не скарылася алімпіяда васьміразовай чэмпіёнцы свету Наталлі Цылінскай. Сёння яна прайграла кітайскай спартоўцы, а напярэдадні з вялікай цяжкасцю трапіла ў чвэрцьфінал. Па-за п'едэсталам апынулася і алімпійская чэмпіёнка 2000 году ў кіданні дыску Эліна Зверава. Яна заняла шостую пазіцыю, яе калега Ірына Ячэнка спынілася на 11-м месцы. Вядомая беларуская гімнастка Тетяна Трофімовіч, жонка трохразовага алімпійскага чэмпіёна ў веславанні Уладзіміра Парфяновіча, была ў эскорце факеланосца Александра Мядзведзя на адкрыцці спаборніцтва ў Менску ў рамках алімпіяды 1980 году. Цяпер спадарня Тетяна кіруе гімнастычнай школай і ў першую чаргу перажывае не за гімнастак, а за баскетбалістак і трэнера Анатоля Буяльскага. Я желаю ім медалі. Конечно, это выше головы, может быть, выше трёх голов. Я знаю очень хорошо тренера і мне кажется, девчонки все в него влюблены, вот по-человечески так хорошо. Вот глядя на их коллектив со стороны, вот даже смотришь по телевидению, у них такие глаза, они ему верят, поэтому готовы на все. Сегодня один и представник Беларуси у спортовой гимнастики Дмитрий Каспярович у опорном скачку занял шестое место. Апроч того, скакун Дмитрий Плотницкий не здолел пройти квалификацию у патройном скачку, спынившийся на 22-й позиции. Пэўныя алімпійскія перспектывы застаюцца ў канаістаў. Беларускі экіпаж у складзе братоў Багдановічаў трапіў у фінал з лепшым часам. Яшчэ ў фінальную частку трапілі Александр Жукоўскі на каноэ-адзіночцы, а таксама беларуская чацвёрка. Алімпійскі агляд Ігара Карнея. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Европейский звяз Рада Европы, Amnesty International и Международная федерация правоу человека витают вызволение вязня сумления Александра Казулина. Одночасово европейские структуры закликают и до наступных кроков по вызволению усих политвязняв. Казулин сегодня провел шерах сустречев с оппозиционными политиками. Сам политвязень называет свое вызволение актом справедливости, а не гуманности. Сегодня апошний день регистрации потенциальных кандидатов у депутаты. Былы политвязень Александр Васильев собирается баллотоваться у той самой выборчей окрузе, что и на минулых выборах, перед якими его посадили за краты. Индивидуальный предприниматель с Гомеля Александр Рубчене сдымая свою кандидатуру на выборах. Спыняя свой удел у выборчей гонцы и былый парламентар Сергей Скрабец. Цяжкаатлет Андрей Арамнаў у вагавай катэгорыі да 105 кілаграмаў першым заваяваў золата для Беларусі на Алімпіядзе ў Пекіне. Працягвае нашу праграму «Экспертыза свабоды». Што адыграла галоўную ролю ў вызваленні Александра Казуліна? Знешнепалітычныя ці ўнутрыпалітычныя чыннікі? Якой рэакцыі ЗША і Еўразвязу можна чакаць пасля гэтага кроку беларускіх уладаў? На гэтыя ды іншыя пытанні адказваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітолог Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Чаму, на вашу думку, Александр Казулін быў вызвалены Александром Лукашенко менавіта цяпер? Якіх можна чакаць паводзінаў захаду пасля вызвалення Казуліна? Які расійскі чыннік у вызваленні Казуліна? Ці не выпадкова, што ён быў вызвалены сяго за некалькі дзён да сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Медзведзева? Святлана, як вы лічыце? Я лічу, што ў палітыцы нічога не робіцца выпадкова. Таму сапраўды вызваленне Александра Казуліна менавіта зараз, яно з'яўляецца сігналам і Захаду, і Расіі адначасова. Ад Захада ў першую чаргу Беларусі зараз патрэбны інвестыцыі і добрыя эканамічныя стасункі, каб не было ніякіх перашкодаў для ўзаемнага гандлю. Беларускія ўлады доўгі час спрабавалі зрабіць усё, каб наладжванне эканамічных адносін не ўвязвалася з палітыкай. Але зрабіць гэта не атрымалася. З другога боку, што тычыцца Расіі, то там паўстала вельмі такое складанае, цяжкае для Беларусі пытанне. Гэта ўвядзенне расійскага рубля з коштам на газ. Сітуацыя сапраўды вельмі складаная, і я думаю, што пасля перамоў Сідорскага і Пуціна ў Маскве у Беларусі не засталося ніякіх сумневаў, што по-доброму, по-ранейшаму з Расіяй дамовіцца не атрымаецца, кошты будуць высокія, альбо трэба заплаціць яшчэ больш высокую цану, такую, як увядзенне рубля, Таму і было прынята канчатковае такое рашэнне, што ўсё ж такі ніхто, акрамя Захада, не здолее выратаваць беларускую эканоміку. Дзякуй, Светлана. Працягваючы гэтую тэму, нагадаем, што некалькі дзён таму амбасадар Расіі ў Беларусі Сурыкаў даволі рэзка выказаўся пра беларускае маўчанне ў грузіна-асетінскім канфлікце. І Александр Лукашэнка літаральна праз некалькі гадзінаў пасля гэтай прэсавай канферэнцыі Сурыкава прыняў міністра замежных справ Беларусі Мартынава і даў яму, паведамляюць афіцыйныя крыніцы, канкрэтныя даручэнні па паляпшэнні адносінаў з США і краінамі Еўразвязу. Александр, ці не выглядае, што вось выкананнем гэтых даручэнняў і стала вызваленне Казуліна? Увогуле трэба адзначыць, што гэты працэс, які наўпрост можна назваць вялікім палітычным торгам з Захадам, ён ідзе даўно, і фактычна узімку бакі былі ўжо у адным кроку ад прарыву, скажам так, на новы ўзровень дачыненняў, але тады мы ведаем, што не атрымалася з вызваленнем Казуліна, і менавіта праз гэта, можна сказаць, разгарэлася вось гэтая вялікая дыпламатычная вайна з Вашынгтонам. Так што Александр Казулін гэта для Вашынгтона і для Брусэля менавіта такая сімвалічная фігура, і вось сёння беларускае кіраўніцтва вырашыла, што якраз надышоў час зрабіць ход канём, таму што з аднаго боку гэта эфектна, гэта выглядае такой значнай саступкай, а з іншага боку гэта ніяк не мяняе палітычную сістэму ў краіне па вялікім рахунку. Ну нічога ж не змянілася, і, напрыклад, вынікі фармавання участковых камісій паказваюць, што апазіцыю, груба кажучы, пракінулі абсалютна. Гэтыя выбары парламенцкія ўлада фактычна наважылася, і гэта ўжо бачна, правесці паводле старога звыклага сцэнару. Не скасаваная гэтая рэпрэсія артыкулы, якія дазваляюць саджаць у турму палітычных апанентаў, і заўтра могуць набраць новы камплект. Такім чынам, беларуская ўлада хоча, так бы мовіць, забіць двух зайцоў, то бок і не мяняць нічога асабліва ў краіне, і разам з тым зрабіць некалькі такіх эфектных жэстаў, якія б дазволілі палепшыць стасункі з Захадам. І асобная тэма, я толькі яе адным штрыхом пазначу, на Захадзе многія таксама стаміліся вось біцца як рыба аб лёд у беларускім пытанні, і ёсць такія настроі, што, ну, на нешта заплюшыць вочы, паставіць птушачку, залік так бы паставіць беларускаму кіраўніцтву нават за найменшыя нейкія крокі. Весь сённяшні дзень мы чытаем паведамленні інфармацыйных агенцтваў пра рэакцыю заходніх краінаў, пра іхняе ўхваленне вызвалення Александра Казуліна. На вашую думку, Светлана, які Захад можа канкрэтна зрабіць крок в адказ? Тое, што задаволіла б Лукашэнку, тое, што ўспрымалася б ім як нейкі крок да дыялогу? Па-першае, я думаю, што і злучаныя штаты, і еўрапейскія краіны будуць чакаць вызвалення ўсіх палітвязняў, і Андрэя Кіма, і Сергея Парсюкевіча, якія пакуль застаюцца ў зняволенні. У першую чаргу вызвалення ўсіх палітвязняў будзе азначаць нармалізацыю, больш-менш нармалізацыю адносінаў са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Гэта на самой справе, колькі б ні і што б ні казалі беларускія ўлады, вельмі і вельмі балючая тэма у першую чаргу для беларускай эканомікі. Ці не лічыце вы, што ЗША гатовы зняць свае санкцыі супраць Белнафтахіму пасля вызвалення палітвязняў і нічога больш? Я думаю, што гэта магчыма як такая нулявая кропка для далейшых перамоў. Беларускія чыноўнікі, наколькі вядома, настойвалі, каб былі адмененыя гэты чорныя спісы неўязных у еўрапейскія краіны і ў ЗША. Але мне здаецца, што пакуль не закончацца парламенцкія выбары, гэта пытанне не будзе разглядацца ні ў Еўропе, ні за акіянам. Што тычыцца вяртання паслоў і нейкай такой нармалізацыі адносін, то мне здаецца, што на гэта разлічвае афіцыйны Мінск. Якія крокі Захаду ў адказ зараз можа чакаць афіцыйны Мінск? Чым, скажам, Захад можа абараніць Мінск перед тым расійскім націскам, пра які мы казалі? Сапраўды, тут Захад апынаецца ў вельмі няпростай сітуацыі, таму што з аднаго боку там таксама, я думаю, разумеюць, што гэтыя саступкі беларускага кіраўніцтва, яны выключна сімвалічныя, а з іншага боку варта было б усё ж такі неяк падтрымаць беларускае кіраўніцтва, таму што вось гэта расійская імперская пагроза, яе ў звязку з падзеямі на Каўказе, вся Еўропа таксама адчула. Цяжка чакаць, што Захад будзе, скажам так, змагацца за дэмакратыю ў Беларусі болей, чым таго хоча асноўная маса беларускага грамадства. З іншага боку, што тычыцца беларускага кіраўніцтва, то зразумела, цяперашняя ўлада, у яе не тыя прынцыпы, не той менталітэт, каб тут зрабіць сапраўдную лібералізацыю, тым болей узяць курс на Еўрасаюз, на ўваходжанне ў НАТО. Я думаю, што беларускае кіраўніцтва будзе, наколькі магчыма, выбіраць ресурс такога вось манеўравання, лавіравання паміж двумя цэнтрамі сілы і гульні на супярэчнасцях між Москвой і Захадам, а яны зараз будуць абвастрацца. І з аднаго боку не будуць такія незначныя саступкі Захаду, не будзе прарыву ў стасунках, але пэўнае паляпшэнне сапраўды, напэўна, будзе, напрыклад, скончыцца вось гэта дыпламатычная вайна са Штатамі. Так што гэты палітычны торг на абодва бакі будзе яшчэ працягвацца. Чыннікі вызвалення Александра Казуліна абмяркоўвалі эксперты свабоды Святлана Калінкіна, Александр Класкоўскі і Віталь Цыганкоў. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Начная свабода сёння вяртаецца ў эфір пасля летніх канікулаў. І сёння госцем начнога эфіру будзе Ян Маузер, лідар беларускага рок-гурту «Маузер», які ў гэтыя выхадныя браў удзел у вялікім міжнародным фестывалі «Be Together» у Літве. Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды». Сёння свае вершы чытае менская паэтка Таццяна Будовіч. Ноч. Як хутка месяц адплывае, хаваецца за дом і больш да нас не зазірае. Ён залатым святлом, а ноч без месяца сляпае, сціхае за акном і асцярожна спавівае ўсё наваколле сном. Моя туга ізноў пільнуе тваіх вачэй тугу. Адно аднога не ўратуем, суцешым хоць крыху. Твая далонь беспамылкова маю далонь знайшла. Ізноў сагрэюць нас не словы, ілюзія цяпла. Усе гузікі на паліто ты зашпільваеш гэтак старанна. Не спытаць і не ведаць, за што і хто сэрца твоё так параніў. Непарушны зімовы спакой і дзіцячыя мары аб цудзе. У наступнай зіме мы з табой зноў сустрэнемся. Тут парк, снег, студзень. У скрыні з лялькамі маё дзяцінства спіць, як добра спаць, у сне нічога не баліць. А тут наяве сталасць хворая мая, шукае выйсця з безвыходнасці жыцця. Хоць ведае узор упартасць, дарма, ніякіх выйсцяў з безвыходнасці няма. Са мной за кампанію зноўку адліга шукае нястомна твой вобраз у кнігах. Сняжынкі растануць на цёплых далонях, бясконцасць чакання імгненна патоне ў вачах тваіх колеру хакі аднойчы. І болей нічога ніхто не захоча, ні рызыкі марнай, ні ціхага шчасця, на строме ўтрымаўшыся долу не ўпасці, ні таннай надзеі, што ўсё яшчэ будзе, нічога не будзе, адліга і студзень. Сястрыцы, калі адцвітае бэз, і травень махнатай коткай табе на калені ўзлез, і лашчыцца, і бразготка з запясця ўпадзе няўзнак, і локан няўзнак на вочы згадаецца. Гэта так было ўжо з табой аднойчы. Каханне памерла і болей не ўзводзіць пясчаных палацаў на ўласных шыротах, на восеньскім лісці пад небам пяшчоты, і радасці сонца на ім не ўзыходзіць. А з клёнаў злятае апошняе лісце і так асцярожна кладзецца пад ногі, нібыта не хоча вярэціць трывогі. Кастрычнік, і я ў лабірынце без выйсця. Мая дабрыня, як слабая дзяўчынка, не зможа пакінуць ні сёння, ні потым твой моцны мужчынскі сіндром адзіноты, твой профіль да кожнай рыскі мужчынскі. А ты ўсё пужаеш мяне самагубствам і вочы, як вочы загнанага звера. Ды я гучным словам ніколі не веру. Таму і дарую табе гэта глупства. Свае вершы чытала Таццяна Будовіч. Ну а заўтра вы пачуеце паэта Анатолія Вярцінскага. Выбраная з начной чытанкі гучыць на хвалях свабоды да канца жніўня.